Wij beginnen de Hebletles 35, pagina 2 van Shamati, de regel 21, in het midden. In het midden van de pagina. We gaan gewoon door, niet geen verband te leggen met de vorige zinnen. Voor ons belangrijk is nu gewoon per zin wat wij meemaken. Pirush Sheal 22 Yechashov Sheyesh Inyan Koch Shel Sitra Achra Shehi Lo Notenet Ladam 23 Lasot Masim Tovim Ve Lalechet Be Darkei Hashem Ela Hakol 24. Nasa mitzad Hashem. 21. Nadepunt. Pirush. Uitleg. Vaak komen we dit woord tegen in de Kabbala teksten. Uitleg. Drie letters maken. Oké, eerst vertalen. Eerst gewoon de hele zin aan één vertalen. Pirush, uitleg. Sheal 22, Yechshov, dat laat hem niet denken, of laat hij niet denken, Sheyesh, Inyan, dat er is een, dat er een kwestie is, van Koch, Shele, Sitra, Achra, Koch, van kracht, de kracht, van afkorting Sitra Achra, dus samig, en dan twee apostrofjes en alef, twee apostrofjes, dat is een teken van afkorting. En dat is afkorting van Sitra Achra. Letterlijk is het een andere kant in het Aramees. En zo zegt men, andere kant betekent geen, niet de kant van het Heilige. Men wil niet woorden uitspreken die met het kwade te maken hebben. Daarom zegt men andere kant, duidelijk. In plaats van te zeggen, te noemen die onreine krachten bij hun naam, waardoor men het gevaar loopt, dat men aanroept iets hier van boven, naar hier naar beneden aanroept iets, waardoor men, men weet niet wat het allemaal, het, de uitwerking daarvan zou zijn, dan daar staat het gewoon Sitra Achra, aan de andere kant. Maar men weet waar men over heeft. Shehi lonoten het ladam dat zij, dus de Sitra Achra, laat de mens niet, staat de mens niet toe, letterlijk geeft de mens niet, laat de mens niet toe, 23, lasot, te doen, Masim tovim, goede daden. Wil alechet en te gaan bedarkei Hashem op de wegen van Hawaia. Ela mar hakol alles 24 nasa is gedaan, gemaakt, gedaan. Mitzad Hawaia, van de kant van Hawaia. Dus hij geeft een advies, als het ware, dat laat de mens niet denken in zo'n toestand, wanneer de mens in afdaling is. Laat hem niet denken dat, en hij voelt dat hij zelf niet eruit kan komen. Dan zegt hij ons, laat hem niet denken dat er nog een andere kracht is, dat die hem niet in staat stelt, dat die hem niet toestaat om de goede weg te bewandelen. Maar dat hij moet weten dat alles is Alles is gedaan door van de kant van de schepper. Het is erg belangrijk dat, maar goed, dat we gaan nu een andere, het is hier voor ons belangrijk nu, de taal zelf. Maar dat is duidelijk. 21, de regel 21, na de punt. Pirush, uitleg. Drie letters hier zijn kenmerkend voor dit begrip. Pirush. P, Resh en Shin. En heeft ook de betekenis, uitleg is, als het ware, secundair. Het is afgeleid, als het ware. Maar dat komt van de stam. Peresh betekent scheiding maken, als het ware. De differentiatie, maar differentiëren. En dat is dan, en afgeleide daarvan is dan, Perush uitleg. Uitleg geven ook, betekent ook differentiaties in te brengen in een bepaalde fenomeen. Ja? Uit elkaar als ze, in hokjes als het ware te verdelen en daardoor te definiëren. Daarom is het zo. She'al, dat niet. She'al, dat niet. 22. Yachshov, zal hij denken, of laat hij dus letterlijk, ja, vertaal ik alleen. Dat laat hij niet, laat hem niet denken, maar dan she'al, dus dat niet. Yachshov, zal hij denken. Komt ook van de wortel, zoals we het al gehad een keer, of een paar keer. Van chashov, het, shin en bet. Dat is de met grondbetekenis van denken. En Jud aan de voorkant, die geeft aan dat dit een de toekomstige tijd, dus de persoonsvorm van een werkwoord, denken in de toekomstige tijd, van hij, dus de derde persoon enkelvoud, mannelijk, hij zal denken. Sheyesh, dat er is, sheyesh, she is dat, yesh is, is. We hadden gezegd in de tegenwoordige tijd wordt geen werkwoord zijn gebruikt. Ja? Maar dat is ook, dat yesh is niet een werkwoord. Yesh is iets wat een speciaal woord, zeer speciaal woord, wat het bestaan betekent. Yesh, er is, er is iets wat aanwezig is. Maar het is geen werkwoord. Ja? Yesh, gewoon yes, dat is iets wat er is, want een werkwoord altijd veronderstelt wat. Elke werkwoord veronderstelt, kan veronderstellen twee dingen. Een werkwoord kan veronderstellen twee dingen. Een toestand of een handeling, ja of niet? Een toestand, bijvoorbeeld. Een toestand, ja, waarin iets verkeerd is, ook wordt weergegeven door een werkwoord. Of een handeling. En yes is iets wat gewoon puur bestaat. En daarom het is geen werkwoord, maar het wordt gebruikt als werkwoord in de tegenwoordige tijd. Yes. Okay. Injan, ook zeer, zeer vaak gebruikte woord in de Kabbalah. Injan betekent het onderwerp of kwestie, aspect, ja, dat is injan, zeer belangrijke woord voor ons. Vaak wordt gebruikt in de Kabbala teksten, injan, kwestie, onderwerp, aspect, niveau soms zelfs. Maar koog hadden we al, koog is kracht. Koch, shell, shell is van, net zoals in het Nederlands van, is shell. Afkorting, citra, achra, zoals we hebben gezegd. kant andere. Ja? Want nogmaals, in deze taal is bepalingen die komen na een bepaald woord. Dat heb ik gezegd. Bijvoeglijke naamwoorden bijvoorbeeld, aanwezende voornaamwoorden, etc. Die komen na een zelfstandig naamwoord. Shehi, dat zij, Sitra Achre is vrouwelijk. Dat zij, dat deze kracht, dat slaat op die, op de antecedent is dan Sitra Achre. De onreine kracht, 22 zitten we in het midden. Shehi, dat zij. Lo niet notenet, niet geeft. Ook uit de uitgang van noten, noten is geven. Ja, noten. Noten Torah. Ja, noten Torah, precies. En hier is het notenet. Noten zou mannelijk zijn. En als het taf aan het einde komt, is vrouwelijk. Notenet. Vrouwelijk tegenwoordige tijd is het dan notenet. Dat zij niet geeft. Niet geeft, is betekent ook niet toelaat, niet toestaat. Le Adam, aan de mens. Le is dan, weten we dat, een voorzetsel van richting. Le Adam, aan de mens, of net zoals in het Nederlands. Vaak is het een, geeft aan, meewerkend voorwerp of zo. 23. La sot. Te doen. La, zie dat, begint met een lamet, is altijd in de lamet, een lamet begint en onbepaalde wijs. Ja? Dus een werkwoord in een onbepaalde wijs, infinitief. Infinitief. Maasim, kom, zie, maasim, het is handelingen. De handelingen. Want het komt van het woord osse, asia, zie je dat, daarin zit het, daar zit de wortel zit, ein en shin. Ein, shin, dat is dan doen, of maken. En maase is dan daad, en maasim daden. Tovim, goeden, zie je, daden, goede, zie je, bepalend woord, bepaling komt na het woord dat bepaald wordt. Goede daden. We lalechet. We is en. Voor en. Een voegwoord en. Lalechet. Te gaan. Bedarke Hashem. In. Be is in. Darkei. Derg is weg. Darkei is meervoud. En Darkei Hashem, dat is dat wat wij noemen dat, smichut, het is een samenstelling van twee woorden, die maken dan één begrip. En dat kunnen wij, zo'n samenstelling kunnen wij herkennen aan, als het ware een ezelbruggetje, dat wij tussen die twee begrippen kunnen een denkbeeldige van inlassen. De wegen van de schepper. Bedarkei Hashem. In de wegen van ontbreekt hier. Ja? Ontbreekt, maar dat kunnen we dan een denkbeeldige van inlassen. Dan weten we dat dit een samenstelling, dat heet smichut. Smichut betekent belendend. Belendende, twee belendende of meer dan belendende woorden. Die met elkaar verbonden zijn. Nou, dat is dat bidarkei Hashem. Waarom moeten we dat weten over die smichut? Omdat die uitgangen, soms belangrijk voor ons, dan kunnen we aan die uitgangen herkennen of het wel of geen smichut is, en dat de samenstelling, en dan kunnen we ook handig, dat kunnen we zien om te vertalen, hoe we die dingen vertalen. Ella, maar. Ella is maar. Een oude woord voor maar. Nu men gebruikt dat in de moderne taal niet. en ik gebruik het woord awal, maar deze, ook in de Kabbalah wordt een ander woord voor gebruikt, maar hier is het vaak wordt het Ella, maar een leenwoord uit Aramees. Hakol, alles, hakol, alles. 24, Nasa, Mitzadashem, Nasa, ook weer van het woord osse, doen, maar dan aan de voorkant staat het nun, en vaak is het, en geeft het aan dat het een passieve vorm is. Is gedaan. Ja? Is gedaan. Werd gedaan, zo beter. Werd gedaan. Is gedaan. Heet nif'al. Hoor. Mitzad. Tzad is de kant, zijde. Mi is van. Van de kant. Van Hashem. Hij is dan de schepper. Kijk naar het woord in regel 23. Het laatste woord is hakol. Hakol is alles. Ja? Kol is alles. Maar hakol betekent bepalend al. Echt alles. En hoe dat komt, waarom is het alles, is dan hakol, omdat in dit woord is kol, is zeantin, dat is jesot, dat is hetzelfde. Alleen jesot van zeantin. En hij, in dit woord, geeft aan dat dit malgoed is. En zij zijn samen, maken ze volmaakt alles. Ja? En hakol, zee kol, zeantin, dat jesot heeft vijf. Vijf sferot in zichzelf, die ontvangt vijf chassadim, ja? Van chesed tot god. Vijf chassadim van zeer en pin. En elke sfera heeft tien. En daarom hebben we hier kol is gematria, kukaf is 20 en lamet is 30, 50. Ja? Dat soort dingen gewoon helpen de kabbalist om te zien de verbanden, ja? Die getalen en die letters, te plaatsen. Want er zijn verschillende talen waarmee het geestelijke woord tot uitdrukking komt. Gewoon de taal van de Torah, zoals het we hier zien bijvoorbeeld. De Torah of gewone taal, omgangs, de taal waarmee men begrippen gewoon beschrijft in een gewone woorden. Dat is wat hij nu doet. Hier kunnen we ook sferot zien. In gewone woorden kunnen we ook sferot zien. We kunnen zien daar gematria, dus die getalwaardes. In een gewone taal, zoals deze. En iemand die dan onderricht wordt in de Kabbala, die ook gewone tekst, kabbalistische tekst, of de tekst van de Torah, gewoon die leest dat. En die, als het ware, transformeert deze taal, wat een beetje lijkt wel dat het te veel allerlei variabelen zitten daarin, een beetje onbepaald, als het ware, gevoelsmatig, hij transformeert dat naar een andere drager, informatiedrager. Eigenlijk, net zoals allerlei manieren van transformatie van één vorm van de informatiedrager naar een ander. En zo ook hier. Dan men kijkt zo, zie je, en dan men, aha, hakol, dat is dat, dat is. En dat, men brengt het als het ware naar een ander niveau uitdrukken van het geestelijke, dat meer to the point is, meer concreet is, meer op een andere manier wordt het directer, als het ware, waargenomen en begrepen, zoals de boom des levens. Dus in sferot uitgedrukt. Of in de letters van het alfabet naar de hoger, lager, etc. Combinaties daarvan. Of in de vorm van in de vorm van de letters. Ook daar kan je wel veel informatie zien. Geheime informatie. Dat ontglip gewoon aan blote oog. Ja. Waarom? Een mens moet, niet iedereen moet geheime direct kunnen, niet iedereen kan direct geheime opvangen. Dan stap voor stap, iemand die leest gewoon de Torah, die leest gewoon Abraham ging daar naartoe, daar naartoe. Dat is voor hem voldoende. Als kind is het voldoende. Dan gaat hij verder daarmee zich bezighouden. Dan gaat hij dan eens verder kijken. Wat betekent dat? Wat betekent? Gaat hij dan meerdere, dieper ingaan in de Torah. Dan ziet hij die verbanden meer geestelijk. Ja. En dan bestaat nog een, andere uitdrukking van, zoals in de Torah, waarbij de, in de namen van de schepper. In de namen van de schepper, in de delen van de schepper, zegt men soms in de Torah, de hand van de schepper, ja, de stem van de schepper, wat het allemaal is. Allemaal krachten aan de boom des levens, allemaal lichten. In verschillende hoe dat. Nou, dat is een beetje dat. En nog eentje. 25. Maar op die manier, als wij zo leren, stap voor stap die shamati, zullen wij ook, onze ogen zal scherper worden door te zien die teksten, elk woordje moet je zien. En zelfs zo een beetje pitpeuterig worden. Erg goed. Om hier in het Hebreeuwse tekst moet je, mag je wel pietpeuterig worden. En bijzondere aandacht aan die letters en de combinaties daarvan, et cetera, et cetera. Dat is wat wij ook leren daarmee hier, wat wij nu doen. Dus niet alleen zoeken naar moraal en alle andere grote dingen, maar gewoon keurig woordje, binnenwoord, binnen een letter, vorm, de vorm van de letter, et cetera. 25. We zeggen hoe, kmo, shekatuv, kmo she amar, habesht, she amar, she mi, she omer, she yesh, koch, 26. Acher, baolam, koma, hainu, klipot, האדם הזה נמצא בבחינת 27 ועבדתם אלוקים אחרים 25 וזהו אין ו-is אין זהו that is hoe doet een beetje denken aan hij, ja? We zeggen hoe en dat is, en dat is afkorting, het tweede woord is ook afkorting, wat ook zeer vaak wordt gebruikt, daarom is het handig om dat ook te leren. Kmo, dat is in drie woorden bestaat, kmo, als, of twee woorden, sorry, als twee woorden. Kmo is als, dus kaf en mem is kmo, als, en dan apostrof betekent dat het afkorting is. En dan shin. En shin kan betekenen kmo shikatuv. Zoals geschreven staat. Of sheamar. Of gezegd gaat. En dat is hier kunnen we zeggen kmo sheamar. Zoals gezegd gaat. En dan komt de naam van een van de grootste kabbalisten ooit. De oprichter van het algemene chassidisme, zo'n vier eeuwen geleden ongeveer, Habesht. Dus het is een afkorting ook van zijn naam. Dus grote rabbis die hadden dan, hun namen werden afgekort. Dus, Baal Shem Tov. Ha, het is gewoon als bepalend, als iemand die bepalend is, En dan bet is Baal, de houder. En dan Shin, met samen, dat is samen met de Ein. Shin is Shem, Nam, Nam. En Tet is afkorting van Tov, goed. En samen is zijn naam was Baal Shem Tov, de houder, als het ware, de eigenaar, nee, de houder van de bezitter, als het ware, van de goede naam. Zo was hij genoemd door zijn medewerkers, etc. Hij was een grote, echt een grote kabbalist, was hij. Bijzondere kabbalist. Geen woord natuurlijk had hij geschreven. Kabbalisten schreven niet. Anderen schreven voor kabbalisten. Goede leerlingen hebben ze, die talenten hebben om te schrijven. Want kabbalist schreef niet. Waarom? Het is, de mens moet ervaren de realiteit. En als een mens schrijft, dan op het moment wanneer jij een letter opmaakt, dan is het al versleten. Niet versleten, dat is natuurlijk voor anderen kunnen veel leren daarvan. Maar een kabbalist, voor een kabbalist is het, elk moment is kostbaar. En ja, er zijn sommigen die goed kunnen schrijven, dan laten ze die anderen dat doen. Ja, zoals alle boeken van Ari, hij heeft geen woord geschreven, want hij had geen tijd. En de anderen heeft die laten dat doen. Heb je dat? Zo ook als Shimon Bar Yochai van Zogar, had hij ook geen woord geschreven. Ook deze, ook Best, ook had geen woord geschreven. Want hij wil leven, elk moment contact hebben met het heilige leven op dit moment, dat moment, en niet schrijven. Duidelijk? Schrijven aan de ene kant is het mooi, maar aan de andere kant is het, en kan ik eens zeggen, dan wordt het intellectueel, niet altijd natuurlijk, er moet altijd iemand zijn die weet dat op schrift te zetten, et cetera, maar het is veel hoger om niet te schrijven. Ja, zeer hoger, we hebben mensen die erg schrijven, Kabbalah niet, Kabbalah alleen, kijk, Rabbi Vital die opgeschreven had, de leer van Ari is alleen opgeschreven, had hij alleen talent om het op te schrijven. En het is niet alleen talent, dat was zijn roeping. Maar eigenlijk is zijn boeken van Ari. Ja? De boeken, de hele Zoger is ook niet van, hij heeft ook niet geschreven, de auteur van Zoger. En wat wij leren van de Yehuda Ashlag, Tess, Talmud es Rasverot, in het commentaar van Zoger, hij heeft wel geschreven, Yehuda Ashlag. Hij kon wel goed schrijven. Maar het was ook een opdracht van boven om aan ons dat door te geven. Ja? En wat hij had geschreven, is het absoluut hoog. En een paar mensen in de wereld begrepen dat. Niet begrepen, ik bedoel, hebben affiniteit, kunnen dat een beetje ervaren, wat hij had gezegd. Maar ook hij, wat hij had geschreven, ook Yehuda Ashlag, hij moest natuurlijk veel naar beneden gaan om het op papier op te zetten. Duidelijk? Dat was niet zijn niveau, wat hij had geschreven aan ons. Maar hij had aan ons geschreven voldoende om ons uit te brengen in het geestelijke. Duidelijk? In het ervaren van het geestelijke. Natuurlijk is het bijzonder hoog wat je had geschreven, maar de rest moet de mens zelf doen. Kabbalah is niet een woord, geschreven woord. Dus hij zegt, dat is die beste was. Was een wonderlijke man, ook een wonderen, echte wonderen, die goed, wat wonderen kan niet zien, ik kon wonderen zien. Het is wonderen, is erg speciaal, wat ik meemaak hier met vaak mensen dan per e-mail vragen mij dan. En dan iemand zegt, ik wil ook Kabbalah doen, maar naast mijn cursus wonderen doen. Oké, ik zeg, goed. Waarom? Als de mens gaat Kabbalah doen, dan gaat hij langzamerhand afleren. Dat, of, hij moet dan zelf zien dat. Maar de cursus wonderen doen. Maar goed, waarom niet? En als iemand dat wil, geen probleem. Iedereen moet je nooit iemand zeggen. Iedereen op zijn niveau. En iemand heeft bijvoorbeeld zeer veel neiging. Ja, natuurlijke neiging. Of een roeping voor om zichzelf met wonderen bezig te houden, laten doen. Ja, het is niet het iets dat wij. Maar het is veel anders. Het is wonderen doen is iets anders dan doen. Wonderen moet je niet doen, maar wonderen moet je ervaren. Doen zelf, wat zei de woord? Ervaren, en hoe ervaren? Door jezelf te confirmeren aan de wetten van het heelal. Dan worden we ontvankelijk voor wonder. Wonder is wanneer de mens het gezicht van de schepper ontvangt. En de daden van de schepper, als het ware, op hem worden, door hem worden ervaren. Dat is wonder. En niet, dat was, hij was dus de best, erg grote naam. Dus Baal Shem Tov, zo'n drie woorden. Hij zei, Shemar, hij zei, Shemi, Sheomer, dat Shemi, dat hij, Sheomer, die zegt, Sheyesh, dat er is, Koch, kracht, 26, Acher, andere, Baulam, in de wereld, Hainu, dat wil zeggen, Klipot, onreine krachten, Ha-Adam, de mens, Ha-Ze, deze, Nimtza, bevindt zich, Bivchinat, in het aspect, Bivchina is aspect, in het aspect, so, 27, citaat, Ve-Avadetem, staat in de Torah, en, Ve-Avadetem, Elohim, Achirim, en, jullie zullen werk, jullie zullen dienen, Elohim, God, goden, andere goden. Elohim is zowel, is altijd in meervoud wordt gebruikt, Elohim, maar men gebruikt dat te kunnen zeggen de schepper, bedoel in zijn hoedanigheid van de strenge, als het ware, de strengheid van de wet. Als meervoud kunnen we zeggen, meer goden, als, want het is meervoud, in veel meervoudsvorm wordt gebruikt. Elohim Acherim, andere goden. Okay. Andere goden. In de Torah bestaat zoiets als Wav Hafuch. Hmm? Wav hafug, dus een wav alleen in de Torah bestaat, in de eerste profeten bestaat zo'n wav, de letter wav, die dan als het ware een voegwoord is, niet geen voegwoord is, normaal is het voegwoord, ja, en wav, maar en soms is het, wordt het gebruikt, wav dat ook nog omdraait de tijd van verleden naar toekomstige tijd, en van de toekomstige naar verleden tijd. Hier is het ook, Wawa de tem, uitgang tem, is verleden tijd. Ja, dus zonder die waf zouden zijn, awa de tem, jullie hadden gediend. Maar die waf aan de voorkant, die verandert de tijd in de tegenovergestelde. Dus, en jullie zullen dienen. Ja, andere goden. Ja. Want, Moshe zei dat ook tegen het volk, dat jullie zullen dienen. Hij wist natuurlijk dat wie zou bestendig kunnen blijven om andere goden niet te dienen. En andere goden, alle andere goden komen erop. Wat is andere goden? Andere goden, allemaal kan je onder één nummer brengen. Dienen aan andere goden, kunnen we alles. Alle variaties wat in de wereld zijn, kan je altijd onder één nummer brengen. Daarom als je leert Kabbalah, zal je erg eenvoudig voor jou, de realiteit zal voor jou duidelijk zijn. Jij zal niet in, de, in dat al de schijnbare pluraliteit van verschijnselen bedolven worden. Nee. Want jij zal alles zien naar principes, naar de goddelijke wetten. Wat zijn allemaal, wat alle vormen van de dienst aan, onder, aan, ja, aan de andere goden. Wat is dat? Egoïsme. Huh? Egoïsme. Dus de wens om voor zichzelf te ontvangen. En alle variaties, of als het ware, de, het gevolgen daarvan. Of leren die ontstaan. Er zijn vele leren die ontstaan. Als het ware, die vloeien voort uit die voorstellingen, verschillende voorstellingen, ja, niveaus, voorstellingen van de wens om te ontvangen voor zichzelf. En dat is dan altijd de dienen aan andere goden. Duidelijk wat de dienen aan andere goden. Dan moet je altijd kijken naar, in de, als je ergens bijvoorbeeld naar iemand gaat iets doen, een bepaalde, een bepaalde cursus of zo, en die geestelijk, die zeggen, nou dat is geestelijk wat we doen. Ga maar kijken dat, aan wie dienen zij, aan wat dienen zij. Dienen zij aan bepaalde voorstellingen, zij maken, ja, geestelijk. Zij maken voorstellingen van allerlei, ja, kosmos, microcosmos en allerlei andere dingen. Kijk nou, wat is dat? Ja, is het dienst? Kan je op die manier de schepper ervaren, dat je kan het voelen in je handen en overal voelen, of is het alleen maar in je hoofd? Als het erin, laten we iets leert dat het alleen maar in je hoofd blijft, natuurlijk kan het aan jou nog liggen, als je nog niet breed bent, dan betekent dat het, ze dienen alleen met zijn hoofd. Ja, duidelijk. Of men komt bij elkaar en men wil goed zijn. Goed, men goed, hoeveel groeperingen heb je niet in de wereld? Duizenden, duizenden en duizenden, die goed willen zijn. En die zichzelf ook goed beschouwen, als goed beschouwen, goede beschouwen. Is dat dienst aan de schepper? Het is kinderlijk. Waarom? Wij moeten de schepper dienen, hoe? 10 sferot hebben we, ja, 10 sferot. De helft tot onze midden is goed, wat als goede kan gezien worden. Ja? En de onderaan van het midden en naar beneden is kwaad. Nou, moeten we dat het onderste gedeelte gewoon niet afhakken, maar gewoon niet, geen gebruik van te maken, of zo. Nee, we moeten dienen met beide neigingen. Zowel met het goede als met de slechte moeten we de schepper dienen. Dat heet mens. Eigenlijk. En als alle andere dingen, ze willen goed zijn, maar ze gebruiken niet hun slechte neiging. Of ze mogen dat niet gebruiken. Dat is dan een sublieme manier om voor zichzelf te ontvangen. Eigenlijk. Ze hebben kick. Ze ontvangen, ik zeg niet zij. Altijd moeten we zien, alles is in één mens. Duidelijk? Dus als ik zeg dat andere, bedoelen we altijd in één mens. En niet andere, dat wij, kunnen wij met een vinger opwijzen, dat, wijzen dat die groepering. Altijd in één mens. Moet je altijd in zichzelf zoeken. Altijd nooit projecteren op een andere, want dat is dan vlucht van je werk. Word je niet beter daardoor. Als je kijkt naar anderen die slechter of anders. Duidelijk? Maar met twee neigingen moeten we dienen de schepper, met de goede neiging en met de slechte neiging. En dat is alles wat dat is, dat is de hele, dat is dan alleen dat. En de rest is het, wat men zegt dan, andere goden. De Torah zegt niet iets anders, die en die, en zegt andere goden, op onder één nummer, andere goden. Dat was hem. Wat?